राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ी अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, एक जो नित्य है रे अनित्य है, उसमें नित्य का तो पता नहीं, पर वो अनित्य तो छोड़े दिखता है। अपना शरीर बालक था, पर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर रोगी हुआ, फिर मर गया, ये तो बात दिखती छोड़े। इस बात का ज्ञान प्रत्यक्ष शरीर से हुए, वो अनित्य है, वो अपना स्वरूप कैसे होगा। आप वही हो जो बालकपन में थे, शरीर वैसा नहीं है। बालकपन में किसी देखा हो और जवानी में देख ले तो जल्दी पहचानता नहीं, कितना फर्क पड़ गया उसमें। आप वही हो, मैं बालकपन में था, ये काम करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब वृद्धावस्था में ऐसा करता हूँ, ये तो सबको मालूम होता है ना। तो ये अनित्य सिर्फ मैं नहीं हूं, और संसार की जाति है और शरीर की जाति एक है। शरीर की जाति का ही संसार है, संसार की जाति का ही शरीर है। शरीर और संसार ये अनित्य है, मैं नित्य हूँ, परमात्मा नित्य है। क्यों परमात्मा का अंश हूँ मैं, ये बात छोड़े ही राम साहब। शरीर और संसार साथ रहा नहीं, साथ रहता नहीं, साथ रहेगा नहीं, साथ रह सकता नहीं। यानी अब योग होता छोड़े देखते हैं, और परमात्मा साथ रहते सर्वशिष्टा संपूर्ण जीवों के हृदय में मैं हूं। सर्वशिषाष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वो स्थावरों से जंगम हो, हृदय से हृदय में रहता है। तो जीवात्मा परमात्मा एक हुए और संसार और शरीर एक हुए। संसार और शरीर देने वाला नहीं है, और स्वयं आप और परमात्मा ये मिटने वाले नहीं है, ये मिटने वाले नहीं है, ये रहने वाले हैं, ये तो सब रहने वाले और सब संसार मिटने वाला है। अपने सत्संग में भाई बहनों को ये तो ठीक ठीक वाला होता है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिचित चीज है, एक बदलने वाली है, एक न बदलने वाला है, एक बदलने वाला तत्व है, एक न बदलने वाला है, छोड़ रहे छोड़ रहे। हमारे देखते देखते शरीर बड़ा हो गया, हमारे देखते देखते जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, हमारे देखते देखते सब संसार बदल गया। ये वृक्ष यहां थे ही नहीं, ये वृक्ष लग गए इतने इतने बड़े पेड़ को, जंगली पौधे खड़े थे वैसे उगाड़ दिए। ये हुए या अपने सामने की बात है, कोई भविष्य की बात है, भविष्य की अलग हुई। तो हरदम बदलता है, ये अपना नहीं है, आता है जाता है, मिलता है बिछड़ता है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, संयोग होता है वियोग होता है, वो चीज हमारी होती नहीं। हमारे तो वो है जो पहले से ही है और रहते ही है, बदलते ही नहीं। और सब जगह परमात्मा है, और सत्यु में वही थे, त्रेता में हुई है, द्वापर में, कलयुग में वही परमात्मा। तो ये जड़ चेतन दो विभाग है, जड़ विभाग अपना नहीं है, अपना चेतन विभाग है। जड़ बात जड़ संसार की सेवा में जड़ चीजों को लगा, चेतन है स्वयं चिन्मय परमात्मा में प्रवेश हो जाओ। बड़े से दी सर्व बात है, जो उत्पत्ति होती है विनाश होता है, संयोग होता है वियोग होता है, आरंभ होता है अंत होता है, आता है जाता है, मिलता है मिलता है, वो हमारी चीज नहीं। हमारी चीज नित्य निरंतर रहता है, सत्यु में त्रेता में द्वापर में कलयुग में, वो जीव है जो जो रहता है, शरीर बदलते हैं, कभी पशु बने पक्षी बने, कभी पौधे बन गए घास बन गया, ये बनता बिगड़ता है, सदा बनता बिगड़ता है, सदा ही बन जाता बिगड़ जाता है, बन जाता बिगड़ जाता है, नित्य स्वरूप हरदम रहता है, वो परमात्मा स्वरूप है जो बालकपन में भी आप याद करते हैं। तो मैं बालकपन में ऐसा करता था तो जवाब नहीं ऐसा करता था, इस सिद्ध होता है बालकपन में जवानी में वृद्धावस्था में आप वही रहे, अब शरीर तीनों था होगी तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, हम खुद परिवर्तनशील नहीं है, ऐसे भगवान ही है रहे और परिवर्तनशील नहीं है। संसार शरीर एक है, परमात्मा और हम एक है। हमारे साथ ये रहता नहीं होता ना, बाग बाद में खिलौने होते थे, खिलौने पड़ते थे, बड़े हो गए जो रुपये में जाते थे, खिलौने का विषय तो हो गया। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम सोने साफ, इसका आदर करो, आदर नित्य चीज है उसका आदर करो, आदर नहीं करते हैं यही आदर है। नया आदर से वो होता हुआ भी काम नहीं आता है, क्यों आदर नहीं करते उसका। हमारे साथ में बैठे हुए भी कई कई कई कई बातों जानते हैं, सब नहीं जानते, तो ये भेद है, ये बुद्धि का अंतःकरण का भेद है, परंतु उनको जानने वाला परमात्मा तत्व वो एक है। ये आठ प्रकार के भेद हमारी प्रकृति, तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जल प्रकृति है, जीवात्मा चेतन प्रकृति है, दोनों प्रकृति वाले परमात्मा है। ऐसे प्रकृति पुरुष एक और समय वासुदेव स्वरूप, एक परमात्मा ही अनेक रूप है, एक ओम बहु श्याम, एक ही मैं बहुत रूप से हूं, बहुत रूप से हूं, एक ही है। एक ही बहुत रूप से कितने पक्के सच्चे सर्वरात हमारे सामने जैसे परिवर्तन होता है, हम परिवर्तन जानते हैं, परिवर्तन हमारा वो नहीं जानता, हम परिवर्तन जानते हैं। जानने वाले जानने माने, जानने में आने वाले चाहिए जो जानने वाला चाहिए, तो बड़े थे विज्ञातार हमारे खेल में जाने याद क्या तो जाने ज्ञाता है। संतों ने वाणी में रहता और बहता बताया, ये बहता है संसार सब बहता है, परमात्मा रहता है, रहता रूप सही कर रहा तो बेहतर सगन बहिजे, रहते सुरता है नृतता नारा हो सुनता है, रहते मरते मुझे प्रीति, रहते में प्रीति होती है, रहते सुरता है नृतता, रहता रूप सही कर रखो, रहते में रहो रहते में, बहते मत भाओ, शरीर बूढ़ा हो गया, हम बूढ़े हो गया, तुम बूढ़े गए भाई, तुम सही को जानने वाले हो, शरीर तो बदलता है, तुम थोड़े बदलते हो, पर बदलने में साथ मिल कर गए, अपने को बदलने वाला मान लिया, ये गलती होती है, ये सही रूप नहीं है। ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, असत का भाव नहीं है, असत ही सत नहीं है, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, छत्र भाव नहीं है, अष्ट भाव नहीं, सब शरीर मर रहे हैं, मर रहे हरदम मर रहे हैं, मृत्यु को मृत्यु रोग से मर मर रहे, सब मरने वाले, सब मरने वाले, हरदम बह रहे हैं, हरदम नित्य निरंतर गंगा जी का प्रवाह जैसे रात और दिन बहता है, रात दिन रात्रि को छाने छिप कर देखो तो वो तो वो तो वैसे ही मिला, वो तो स्वभाव स्वभाव। ऐसे सब संसार है, ये बह रहा है, ऐसे मौत में जा रहा है, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम मौत में जा रहा है। कहीं वो जानने वाले मौत में नहीं जाता, रहने वाला है वो रहने वाला है, जाने वाला नहीं है, जाने वाला है वो जाने वाला है, वो रहने वाला नहीं है। सीधी सरल बात है, रहने वाले में रति प्रीति होनी चाहिए, बस ठीक हो जाएगा। सिर्फ सब समझ में आ जाएगी बात, प्रत्यक्ष में देखते है शरीर बदलता है, हमें बदलते नहीं। हम है जो मतलब रहते हैं, है क्यों वे तू रहते हैं, वो है जो रहने वाले में अपनी स्थिति हो जाए, ज्ञान हो गया। और जो रहने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा से प्रेम हो जाए, ये भक्ति हो गई। और रहने वाले के साथ लगा दिया, ये कर्मी हो गया। पढ़े सा अशुद्धि न करे कर्मी हो गया, होगा स्थिर में प्रभुता ज्ञानम कर्म से भक्ति से योगा स्थिर मेरा प्रभुता ना श्रेय विदित से परमात्म तत्व है, वो हमारा है। धन को देख करके, जमीन को देख करके, मकानों को देख कर राजी होता है, इतना हमारे मकान है, इतनी जमीन है, सम्मेलन है, तो आखिर में कुछ नहीं। सुपना सो हो जाए वैसी सुतूर न मदन नाम चीज नहीं। रहने वाले के लिए ही इकट्ठे में हम लोग विचार करते हैं, रहने वाले से रहते सो रहता है नहीं रहता, ये जाने वाले छोड़ दिया बस ठीक। शरीर और संसार ये रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। परमात्मा है जो मैं तू है, यदि परमात्मा का अंश जीव है वो जो का तू है, शरीर बदल गए है। वही बात है, इतनी बात को पकड़ लो, पकड़ लो बस, ऐसे तो जाओ। और सुंदर बात लिखी है कि एक बार सर हृदय से दृढ़ता पूर्वक समझ ले, ये है रहने वाला परमात्मा है, ये बदलने वाला संसार है, ये बदलने वाले हमारा नहीं है, हमारा नहीं बदलने वाला है, भगवान ही काम हमें वांश हो गोसम ईश्वरांश देव विनाशी, ईश्वरांश देव विनाशी चेतन अमर सहसी। पायो परम विश्राम गोसाई मार्ग में जाके कृपा लव ले सकते हैं। मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, परम विश्राम हो गया वहां, वो विश्राम रूप है परमात्मा समान। उस परमात्मा में स्थित हो जाए, समाधियां होती है वो चित्तवृत्ति का निरोध होती है, चित्तवृत्ति यही नहीं, चित्तवृत्ति से रहित स्वरूप स्थिति जो शब्द है। चुप हो जाना, शांत हो जाना, कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करने के लिए है ये भजन जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय। देखो एक में जमीन पर स्थिति होती है, एक छत पर स्थिति है, तो भंग जमे वाला वो पहले उठता है, इस बार से करने की वृत्ति करते करते करते न करने के साथ बांधते अब फिर ठेक पहुंच गए, फिर जाना दिए, रास्ता समाप्त हो गया, तो करने का रास्ता वो समाप्त हो जाता है। ये करना जब तक दुनिया के लिए करना हो, अपने लिए नहीं, अपने लिए करना हो तो करना छूटेगा नहीं, क्योंकि आपका नाश होता नहीं, इस वजह से करने का नाश नहीं होता, बाकी बाकी रहता है। अपने कारण गए नहीं, हरदम बदल गए, हरदम बदल निरंतर। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषिणा यद अनृतेन मृत्येन आपनोति मां मतम, मरण धर्म शरीर से अनित्य की प्राप्ति करना बड़ा भारी मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। सामग्री सब पिटने वाली मिली है, ये मिटने वाली बाधक से ऊपर उठ जाना है, बदलने वाली मोटर में ये दबना नहीं है, इससे दब जाते हैं, यही गलती होती है, हम वहां से उठते हैं दबने वाले है न दब करके, मरते हैं ना अपने होते माम अमृतम, मरते न मरते मरण धर्म से बुद्धिमान की बुद्धि यही है, श्रेष्ठ विचार करना विचार शक्ति विवेक शक्ति यही है, जो मरण धर्म नाश वाला चेतन है इन प्रदान से उठा उठ जाओ, ये आप में योग्यता है, आप अधिकारी हैं, आप इसमें स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब सबल है, सब अधिकारी है। अधिकार प्राप्त हुआ है, बल प्राप्त हुआ है, योग्यता प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उस परमात्म तत्व के लिए भगवान ने मन जन्म लिया, मन जन्म के साथ में सद हुई है, उस तत्व की स्वतंत्रता और सबलता और योग्यता और अधिकारिता, संसार की प्राप्ति करना, धन प्राप्त करना, भोग भोगना, इसमें क्रिया की प्रधानता है और परमात्मा प्राप्त है और क्रिया को बता रहे हैं, वह भाव की प्रधानता है, भाव प्रेम भाव हो जाए भगवान के साथ में, भाव में सब स्वतंत्र है, भाव का बल है, स्वतंत्रता है, योग्यता है, अधिकारी है, संसार गांव में अधिकार नहीं है, उम्र भर मेहनत करने का पति नहीं होता, एक बार रोजाना लाख ना बना सकता है, स्वतंत्रता है। पारमार्थिक उन्नति करने में सबके सब योग्य है, सबके सब अधिकारी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।